Zapraszamy do reklamy. Nazywam się Mateusz Kusznierewicz i podpowiem, jak znieść limity w swoim biznesie. Pewnie myślą Państwo, o nie, zaraz powie, że trzeba postawić żagle albo płynąć pod wiatr. Nic z tych rzeczy. Wystarczy mobilny internet bez limitów od T-Mobile. I od razu wypływamy na szerokie wody biznesu. No i się nie powstrzymałem. Korzystaj z mobilnego internetu dla firm bez limitów nawet przez 12 miesięcy. Wybierz tablet Samsung Galaxy Tab 3.10.1 i wysyłaj pliki dowolnej wielkości, skąd chcesz i ile chcesz. Więcej na T-Mobile.pl. T-Mobile. Sieć największych możliwości. A teraz prezentujemy wiosenny kalendarz pyleń. W kwietniu pylić będą brzoza i topola. W maju powietrze przesycone będzie pyłkami dębu, traw i pokrzywy. W czerwcu pylić... Wzmożone pylenie roślin nie pozwala Ci cieszyć się wiosną? Sięgnij po Alergal Zdrowit dla utrzymania odporności w okresach pylenia roślin dla młodzieży i dorosłych. Suplement diety Alergal Zdrowit to jedyne wapno z kwercetyną kompleks. Alergal i ciesz się wiosną. Dostępny w aptekach. Tylko teraz, kupując iPhone'a 4S z pamięcią 8 GB, możesz zaoszczędzić nawet 240 zł. Szalone dni wyłącznie na orange.pl do 20 maja lub do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 17 maja, jest 19. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Polski Kościół Katolicki będzie miał najmłodszego prymasa w Europie. Arcybiskup Polak obejmie urząd 7 czerwca. Po 6-godzinnym przesłuchaniu rosyjska służba bezpieczeństwa zwolniła korespondenta Gazety Wyborczej zatrzymanego w Symferopolu. Tatarski parlament na Krymie rezygnuje z zapowiadanej na jutro demonstracji. Kościół katolicki w Polsce ma nowego prymasa. Papież mianował na to stanowisko 49-letniego arcybiskupa Wojciecha Polaka. To najmłodszy prymas w Europie. Nowy prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, dopiero w tym roku ukończy 50 lat. Zanim został biskupem pomocniczym, a teraz prymasem, był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Swoją nową zaszczytną funkcję w kościele rozumie jako... Trud codziennej posługi, myślę, otwierania, docierania do ludzi, może tych, którzy stracili ufność czy wiarę. To wydaje się, myślę, takim trudnym zadaniem. Niemniej jednak widziałbym w tym także pewną przygodę życia, to znaczy także radość z wychodzenia do drugiego człowieka. Według niego dzisiejsza rola prymasa w kościele to... Rola jedynie duchowego przewodnictwa, dlatego że prymas nie ma żadnej kanonicznej jurysdykcji. Natomiast myślę, że powinna to być zawsze posługa ku jedności, scalającą polifonię głosów Kościoła właśnie, aby ten jeden głos dobrej nowiny otwierającej człowieka na Chrystusa i na Kościół jak najklarowniej zabrzmiał. Ingres nowego prymasa do Gnieźnieńskiej Katedry odbędzie się 7 czerwca. Mówił Rafał Muniak z Radia Merkury. Dodajmy jeszcze, że inni polscy biskupi są zadowoleni z wyboru arcybiskupa Polaka na prymasa. Podkreślają jego niezwykłą osobowość, kompetencje, wyważone poglądy i otwartość na problemy Kościoła i świata. Zarzucano mi pisanie antyrosyjskich tekstów z wrogich pozycji, mówi korespondent Gazety Wyborczej Wacław Radziwinowicz, który został dziś zatrzymany przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa Rosji w Symferopolu na Krymie. Dokładnie w restauracji, w której spotkał się z ukraińskim dziennikarzem i miejscową Tatarką. Naskoczyło na nas kilku facetów z krzykiem żadnych gwałtownych ruchów, ręce na stół, wyłączyć telefony, relacjonuje Radziwinowicz. Nie przedstawili się, nie chcieli pokazać żadnych legitymacji, powiedzieli przedstawiciele prawa i porządku. Dziennikarz został przesłuchany i zwolniony po mniej więcej 6 godzinach. Na Krym przyjechał w związku z 70. rocznicą stalinowskiej deportacji Tatarów krymskich. Z tej okazji w centrum Symferopola miała się odbyć jutro demonstracja Tatarów, ale Medżalis, czyli parlament tatarski, jednak z niej zrezygnował. Krym Inform podał, że Medżlis postanowił, iż w niedzielę uroczystości odbędą się we wsiach i mniejszych miejscowościach. W dzielnicy Akmieczet w Symferopolu odbędzie się natomiast ogólnokrymskie żałobne nabożeństwo poświęcone pamięci ofiar deportacji Tatarów krymskich. Wczoraj władze zaanektowanego przez Rosję Krymu zabroniły organizowania demonstracji na Półwyspie do 6 czerwca. Prezydent Władimir Putin na spotkaniu z przedstawicielami Tatarów krymskich powiedział, że wszyscy powinni sobie uświadomić, że ich interesy są dziś związane z Federacją Rosyjską. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Znów utrudnienia w warszawskim metrze. Na stacji Służew stoi skład, któremu zablokowały się hamulce. Nie wiadomo, jak długo potrwa usuwanie awarii, mówi Polskiemu Radiu rzecznik metra Krzysztof Malawko. Trudno powiedzieć, staramy się w tej chwili, ze względu na awarię tego pociągu, musimy włączyć nabicie w trzeciej szynie. Po odblokowaniu hamulców ten pociąg zostanie zepchnięty przez drugi skład w kierunku Kabat i wtedy będziemy mogli włączyć normalny ruch na całej linii. Już w tej chwili jest przygotowany pociąg techniczny, który będzie mógł ten skład, który w awarii, przeprowadzić do Kabat. Od stacji Kabaty do stacji Stokłosy pociągi kursują, jak to określił rzecznik, względnie normalną częstotliwością. Od stacji Stokłosy do Wilanowskiej pociągi jeżdżą wahadłowo po jednym torze. Między stacjami Wilanowska a Młocina ruch pociągów odbywa się normalnie. Studenci opanowali po południu Warszawę. Ulicami stolicy przeszła wielka parada. Młodzi ludzie wykazywali się sporą pomysłowością. Niektórzy przebrali się za autobus, inni za bohaterów filmu Gra o tron. Co roku mamy zawsze fajne koszulki, flagi. To jest jakby gwarancja udanej parady. Z przodu na koszulce mamy napisane Night's Watch, Work in the Darkness, a z tyłu jest takie motto. Motto jest Giechowicza prawdziwego. Atmosfera jest super, dajemy radę. No i mamy nadzieję, że tak będzie do końca. Postanowiliśmy, że będziemy oryginalni, będziemy mieli wąsy i okulary. Pomysł wyszedł po prostu. Ostatnio jest taka moda. Barwny korowód studentów przeszedł na stadion Syrenki. Tam do późnej nocy będą odbywały się koncerty. To był serwis Trójki. Studio Monika Słukowska. Nasi siatkarze gromią we Wrocławiu Macedonię w drugim meczu turnieju kwalifikacyjnego do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Pierwszy set Polacy wygrali 25-13, w drugim jest już 19-12 dla naszej drużyny. Przypominam, że wczoraj wygraliśmy 3-0 z Łotyszami. O Mistrzostwa Europy walczą też nasze siatkarki. Polki wygrały dziś swój drugi mecz 3-2, pokonały Ukrainki w turnieju eliminacyjnym Szwajcarii. W Hiszpanii trwa piłkarska walka o mistrzostwo. W ostatniej kolejce oglądamy bezpośrednie starcie o pierwsze miejsce. Barcelona gra z Atletico Madryt. Mamy początek drugiej połowy i Barca prowadzi 1-0. We wcześniejszym spotkaniu Real Madryt 3-1 wygrał z Espaniolem. W Anglii Arsenal Londyn z Łukaszem Fabiańskim w bramce walczy w Pucharze Anglii. Kanonierzy walczą w finale z Hull City i w tej chwili przegrywają 1-2. Mamy 47 minutę tego spotkania. Przypominam, że o 20 początek finału Pucharu Niemiec, w którym zagrają Borussia Dortmund i Bayern Monachium. A w naszej ekstraklasie za nami spotkanie Śląska z Podbeskidziem w grupie spadkowej. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Trwa spotkanie Korony Kielce z Piastem Kliwicem, także w grupie spadkowej. Mamy remis 0-0 i początek drugiej połowy. O 20.30 Pogoń Szczecin w grupie mistrzowskiej zagra z Zawiszą Bydgoszcz. Rafał Majka awansował na trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Giro d'Italia. Nasz kolarz zajął dziś 8 miejsce na 8 etapie i zdobył białą koszulkę najlepszego młodzieżowca. Liderem wyścigu został Australijczyk Cadel Evans, a dzisiejszy etap wygrał Włoch Diego Ulisi. W Tampere natomiast trwają zawody o żużlową Grand Prix Finlandii. Na razie za nami 8 biegów. Prowadzi Chris Holder z 6 punktami. Jarosław Hampel ma na koncie 2 punkty. Za niecałe 1,5 godziny zacznie się pierwszy mecz o Mistrzostwo Polski piłkarzy ręcznych. W rywalizacji do 3 zwycięstw znów spotkają się Vive Targi Kielce i Orlen Wisła Płock. I choć to Vive wydaje się być faworytem, Mariusz Jurkiewicz z Wisły zapewnia, że jego drużyna wie, co zrobić, żeby wygrać finałową rywalizację. Nie przyjeżdżamy tutaj po to, żeby się położyć na parkiet, po to, żeby jakoś wypaść, tylko naprawdę chcemy zdobyć Mistrzostwo Polski, a droga ku temu wiedzie przez wygranie chociaż jednego spotkania w Kielcach. Pierwszy mecz w Kielcach dziś o 20.30. Nasi lekkoatleci świetnie zaprezentowali się podczas meetingu w hale. Konkurs rzutu młotem wygrał Paweł Fajnek, a w rzucie dyskiem najlepszy był Piotr Małachowski. Noc z deszczem w północnej i zachodniej części kraju, ale opady będą coraz słabsze. Jutro też będzie padać, ale już tylko przelotnie. Mogą pojawić się także burze. Na termometrach od 18 stopni na zachodzie do 21 w centrum i 23 na północnym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Z najwyższej półki. W tę niedzielę sięgniemy po Sońkę, nową powieść Ignacego Karpowicza. Po raz pierwszy II wojna światowa, po raz pierwszy ogromna niezrozumiała miłość. Odwiedzą nas także Katarzyna Boni i Wojciech Tochman. Będzie m.in. o tym, jak się żyje w kontenerze. Tam musi przenocować na przykład 10 osób. W związku z tym tam choćby z tego powodu nie może być żadnego mebla. Ogłosimy też pierwsze nazwiska gości tegorocznego festiwalu Konrada. Do usłyszenia z najwyższej półki w niedzielę po 21. Polecam. Michał Nogaś. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Lista osobista. To już zdecydowanie jest nowa, grzeszna przyjemność. Najsmutniejsza płyta roku. Odśpiewana przez Lick Kelly po Londynie i po Village Underground w Apollo Theater, w tym słynnym teatrze w Harlemie. Dosłownie 48 godzin temu. Tak rozpoczynamy listę osobistą. Anna Gacek, Iwonka Kunewa, Piotr Metz. Dobry wieczór w dniu, który był otwarty i powoli się zamyka. Thank you. are coming to get ya. Now nobody wanna protect ya. They only wanna forget ya. Jak słusznie zauważyła pewna osoba, która naprawdę wie, co mówi, w tym wypadku nie koniec, a początek płyty rządzi. Ten początek, zanim jeszcze wyjmiemy płytę z opakowania, jest ucztą, choć niektórzy uważają, że dość kontrowersyjną dla oczu, z uwagi na okładkę. Dopiero potem uszy słuchają długiego początku i całej reszty. To będzie płyta, do której będziemy z pewnością wracać, tak jak wracamy do tej. Thank you. dawno nie pamiętam płyty, która podobałaby się naprawdę wszystkim. Ktoś napisał, że ten utwór jest bardzo, bardzo inspirowany Dancing in the Dark Springsteena. Być może coś w tym jest. W drugiej godzinie programu na początku zapowiedzieli się goście specjalni. Będzie premiera. To już nie jest premiera, bo Terrific Sunday gramy od pewnego czasu. Battlements were strong before the pilgrims came. forget you were the one who loved my wild way. I hate you, I hate you, I do. I hate that I turn into a kind, some kind of monster with just a flick of your finger. It is that easy. Of course there was a time you didn't always get your way, back then when my heart was not so easy to invade, when my battlements were strong before the pilgrims came. Don't forget you were the one who loved my wild way. I hate you, I hate you, I do. I hate that you're the one who can make me feel cold chills with just a flick of your finger. It is that easy to hate you, to hate you. Więcej z nowej płyty Toriej Moss w drugiej godzinie programu. Wtedy też, jak mówiłem, specjalni goście. Teraz wracamy do Apollo Theater, choć tam było na żywo. Tu jest z płyty. No longer love.

jakimś sensie listę osobistą można by zrobić tylko z trzech płyt. Black Keys, War on Drugs i Horrors. Są w jakimś sensie z tego samego kosmosu. I wcale nie dlatego, że nasz program ma 3 godziny. I niewielka poprawka do trzech zespołów, o których mówiłem, które mogłyby tak naprawdę wypełnić nam trzy godziny, musiałby dołączyć jeszcze czwarty, od którego kiedyś to wszystko trochę się zaczęło. Take my boot. Oczywiście The Waterboys. Ktoś napisał, że Black Keys to świetna muzyka na deszcz z piorunami. Waterboys też całkiem niezła. W tej sekundzie Atletico skończyło mecz z Barceloną, remis 1-1. Ci, którzy wiedzą, o co chodzi, wiedzą też, co ten wynik oznacza. Jestem winny informacje na temat naszego odsłuchu trzech pierwszych płyt Led Zeppelin 2 czerwca w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Za tydzień w liście osobistej będziemy rozdawać wyjściówki. Mamy specjalne zaproszenie od samego Jimmy'ego Page'a, który zaprezentował część niepublikowanych wcześniej nagrań na specjalnej imprezie w Nowym Jorku w ubiegłym tygodniu. Wśród nich między innymi wstrząsającą, powalającą wersję Whole Lotta Love. W przeciwieństwie do wydawnictw innych tego typu, te dodatkowe nagrania to nie są tak zwane outtake'i, czyli jakieś gorsze wersje. To są moim zdaniem, szczególnie to, co usłyszeliśmy do tej pory, wersje równorzędne tym, które znamy od lat i które wbiły nam się w ten sposób w pamięć. Więcej o tym jeszcze dziś opowiem w czasie listy osobistej. I'm sick to death of hearing things from neurotic psychotic short-sighted politicians. All I want is the truth. Just give me some truth. I'm sick to death of reading things by stupid little punk rockers. All I want is the truth. Just give me some truth. And I'm a short-sighted yellow belly son of tricky dick. He's got a mother hub and stop so weak. Just a pocket full of hope. Money for dough. I'm sick to death of hearing things from paranoid schizophrenic mama's little chauvinist. All I want is the truth. Just give us the truth. I'm sick to death of hearing things from stupid little socialites ladder by the hypocrites. All I want is the truth. Just give us the truth. Those shorts out of yellow bellies on a trigger dick. He's gonna mother Hubbard's top so. Just a pocket full of hope. Money for dough. Thank you very much. Autopromocja. Mówię tak. W najbliższym wydaniu będziemy podróżować w czasie i przyglądać się tym, którzy z pasją i energią starają się przywrócić zapomniany charakter.